أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ke suñu jotaay bi ñu genn bi aawnillahi wa minnatihi jeexaloon nañ xew xawu al isra wal mi'raj moy ascension bi ak voyage nocturne bi gisoon nañ yenn ci ay njangate ci njariñ yu ci neewon même bu deene danaka li ci ëpp ëndiwuñu ko ndax du jeex ku ci melni imam ash-shami mom andina ci lu yaato yaato yaatu ci subulul huda war rashad fi sirati khairil ibad bokon na ci reference yiñ tudon ci debut siraba mom imam ash-shami bobu andina ci lu yaatu ci njangat yi nga xamne mom lañuy jele ci qissatul isra'i wal mi'raj waye mu yo xamantene ni lu am solo di xew xew bu reey ci dunduk alayhi salatu wassalam gison nañ ci ay mas'ala yu mak comme ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam gison na boroma wala gisuko lolou gison nañu wute yi ci am waye ay mas'ala yo lo xamne jarul nit nan comme que man li moy sama position ku gisul ni ma gisse rek dama koy dugg diko wax lu neex lu ma neex diko ñaké téggin dédé moy na ku ci nek comme niñ ko gisse won am nga ay adilla ay argument ay tektal yo xamné motax nga wax li nga wax mo xam ci ñi ne gis nako mo xam ci ñu ne gisuko mo xam ñi nga xamné dañ ne gis bi gisuk xol la way du gisuk beut comme ni nga xamantene nañ lon ko gisse won motaxit moy lu jara def attention ndax comme ci hikma yi ci sagesse yi nga xamne gison nañu ko amana xawma raf tudon na ko mdit sax moy li nga xamantene ni mom la yenn borom xam xami rahmatullahi alayhim wax ta imam al-hafiz ibn hajar رحمه الله تعالى دال ديكوي تودو تي الفتح من هو ابدا بعض الشيوخ حكمه لاختيار موسى تكرير ترداد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما كان موسى قد سال الرؤيه فمنع وعرف أنها حصلت لمحمد صلى الله عليه وسلم قصد بتكرار رجوعه تكرير بالتكرير رجوعه تكرير رؤيته ليرى من رأى إمام الحافظ ابن حجر رحمه الله من يلت سريني ونننو تن ساجس بيغا خمانتني ني مو نيك تي yolente bi alayhi salatu wassalam bam joge ci fo gina kawé fim demone bay wacc ndale julli borom bi subhanahu wa ta'ala dal di koy jox julli mu dajé ak sayyidina musa alayhi ma afdalus salatu wassalam mu koy wax ngir mu dem ci boromam subhanahu wa ta'ala ngir mu yombal wañil ko ndax xétam duko atten am ci serigne ci ci borom xam xam yi ñu ne sagesse bi bokku na ci sagesse ndax buñ ne hikma tekkuul ne bi li rek kay sagesse bi gisoon nañ yeneen sagesse yi te bi ci gino na fe moy ngir yeurmeude gi nga xamne mom la sayyiduna musa alayhi salatu wassalam amon ci xetu alayhi salatu wassalam waxon ngir mu laaj kon boromam dal likoy wañil waye lolu daqul ne benen hikma amu ci comme niñ ko gisseewon ñom serigne si ñu ne moy borom xam xam yoy ne wala euh kene lolou li tax sagesse bi ñu muy sayyidina Musa la daj mom moko don wax nan ko delul moy ndax sayyidina Musa alayhi salatu wassalam dafa lajon boromam subhanahu wa ta'ala ngir mu gis ko comme niko alquran waxe rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila aljabal comme niko alquran waxe na sayyidina Musa alayhi salatu wassalam dane rabbi yaw sa borom arini anzur ilayka wan ma mana khol sama beut jeme ci yaw moy gis la suñu borom subhanahu wa ta'ala ne ko lan tarani kaw suuf do ma fi gis walakin waye li am ba des moy anzur ila aljabal xolal jeme ci montagne bi bu fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani bu dene condition bima tek ngir nga gis ma moy wax nako ci début bi kone mom du ko gis lan tarani moy ci adina wu yaay budé al-akhirah comme li wa ahlus sunnah wal jamaa rahmatullah alayhim wax moy ne yalla dinañ ko gis comme ni al-quran wax wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ay xar kanam yo xamne bu ko reggé day xol ila rabbiha jeme ci borom wujuhun ay xar kanam yo xamne nadira yu nat la yu leer yo xamne ñu ngi xol jeme ci seen borom ta lol yawmal qiyam la ak li nga xamne mo ñew ci suratul mutaffifin kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun mune yefer yi way jombu nya jaamu ñi nga xamne ay yefer kacior yi yawmal qiyam de dañ leen di mur yir seen borom ba duñu ko gis lolu budé yefer yi lañ ko defal lolu moy wané ni nga xamne ñoko nangulon mom borom bi subhanahu wa ta'ala moy ni dinañ ko gis lolu moy mafhum bi budé téré nañ ko li ndax lolu moy li gina metti mugal mu leen dal li gina neex tamit li dal limi defal julit ni moy gis gi nga xamantene ni mom lañuy gis borom bi subhanahu wa ta'ala kon mu ne ko lan tara ni borom bi na sayyidina Musa lan tara ni do ma gis walakin way li am moy unzur ila aljabal kholal ci montagne bi bu montagne bi resister taxaw fi mu yemon fi mu nek place am ta tojut tasarowul buma fa manifester du pat bu boba kon diñ ma gis waye lol c'est impossible motax suñu borom falamma tajalla rabbu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa ba suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi manifester wo ci montagne bi dafa rumbux daldi mok ci sase Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam mom daldi xum ci sase mom nak lan yalla deful ci mom mu attan lol wala monako lan terani legi nak serigne soso lan lañ wax serigne soso dañu ne kene mom comme lolo ko ci dalon mom Sayyidina Musa bamu laaje alayhi salam yalla ngiss yalla manula yalla dal di koy téré amuko xagn ko ko waye tamit kené duñ ko du ko gis légui nak mom mu xam wa arafa annaha hasalat li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu xam né mom lamu ñaanon amuko yonent bi di muhammad Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam bi amna ko ndax gis na boromam ci guddi gi kon nak mom nak mu koy bu ñewé ba ci mom mu nan ko dématal ci sa borom nga way mu wañil la ngir comme que mom joté wul ci gis borom bi direct mu gis ko xamantene gis na borom bi lool rek doon nako doy loolu muy sagesse bo xamné dafa am ay borom xam xam yu wax loolu ta imam al-hafid dal du koy indi ci al-fath légui nak mu am ño xamantene ni ko xamantene ni yagul yum genné adina année 2000 wax ci wax ji wax jo xamné moy lima tambalé won sank né jarul mané man li moy sama position que né man ku waxul lima wax rek dama lay dugg rentrer la dedet bir yu demé non ko xamné ga def na ay ligéy yu am solo manuñu ko nié ndax tamit nit da ngay franc tamit day wax ta yalla tax moy né def na ligéy yu am solo ta buma tudon turum ñu bari xam nañu ko siwna bu baax newon fele ci don dundu hijaz mais da cey wax ju doy war mun hadi al hikma allati abdaha ba'd al shuyukh laysat bi shay'in wa al tahqiq anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yara rabbah li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith abi dharr لما سأله عن ذلك رأيت نورا وفي رواية نور أن أراه ولا نورا أن أراه نور أن أراه والظاهر من السياق أن الذي حمل موسى عليه السلام على ما ذكر من طلب تكرار المراجعة هو رحمة أمة محمد والشفقة عليهم عليه الصلاة والسلام فجزاه الله خيرا والله أعلم مؤمنة مؤكين لو سانك حكمة بي مؤبين لو خنة ليون تعلم موسى مؤم كم كجسول بروم بام كنيانة دين كوكو خان مخمن لين تبان عليه الصلاة والسلام جس نكو مغاي وح مي دم كنيو nga xamne bu deme gisat boromam ñewat mu lolu mu gis ko xamne gis na boromam mom limu amul won amna ko am mom legi doyna ko mu gis ko mom mu ne sages bobu nga xamne mom la len ci cheikh si serigne si feñal wax joju ta imam al-hafiz indiko mu ne laysat bi shay'in du tous xam nga wax ju graw ni moy lu toll ni te li ay sages la moy nak num ci man di demé borom xam xam dina wax nga nan waji nga nan borom xam xam bi limu wax du tous am nga lolou moy ak ay teggine dafa am solo même yow boudé d'accordo ci limu wax xana bok dox laysan bi shay ta pourtant imam al-hafiz miko andi rahimahullah waxul limu waxé dedet dafa andi min mi pour woné né li ay sages la yo xamné yu ñenn ci serigne ci borom xam xam yi tiré ci xew xew bi mom mu ñew né laysat bi shay indu tous wa tahqiq li nga xamné nak moy xootal ta léral li nga xamné moy étude bi war deug ci mirmi li deug ci li tax yonent bi yonent Allah Musa alayhi salatu wassalam mu né wa tahqiq anna an-nabiy lam yara rabba mo position muné ta li deug moy na yonentiba ali sattu wassalam moy ñu xootal bo xootale masala bi da ngay gis né yonentiba ali sattu sam gisul borom lolu xam nga waxon nañ la ci avi comme bu yaay aisha beek yoy way waxon nañ la ni imam al hafiz ibn hajar dal di bolé yoy comme melni yaay aisha ñoñu lolu lañ wax mais lolu sa avi la bul ne man sama avil mom la legui yi ci dess yeb dedet li qawlihi nak waxu alayhi salatu wassalam ci hadith sayna abu dhar bi nga xamne gisseul nagn ko bim ne dama la jonnati ma alayhi salatu wassalam ci lol nak gis nga boromam sa borom munen ra'aytu nuran man ak leer la gis ci benen riwaya munen ak leer naka la koy gisse mais gisson nagn ne amna ci benen version bo xamne nurun anni xam nga bi anna la mom version anna la djel nurun anna ara amna tamit anni moy ne affaire bi tamit mbir mi lol la moy même man buma ne li du sama ali bumay nekkali mbiri tamit nay leral lol moy objectivité borom xam xam tamit non lay doxale mom mune loloy wonene yonnentou allah sallallahu alaihi wasallam gisul boromam mune tamit li nga xamne mo feñ ci contexte bi ken li yenn li tax sayyidina musa alayhi salam dal di wax yonentiba alayhi salatu wassalam lol di bamtu ak mom nan ko demal mu wagnel la mu ñewar mu ne ko demal mu wagnel la lolou li feñ moy ne yermane ndax yermane gom amone ak ñewante ngir xet yonentiba alayhi salatu wassalam yal nako yalla fay yiw wallahu aalam mais li ni la doon wax sax moy ne lol moy problème bi moy ne yow bo amé sa avis teyel sa avis défendre ko amal say argument mais nak surtout yo xamantene mas'ala khilaf la moy lolo tax ñeneen ñi comme ñu mel al qadi iyad ak ñooñu imam al qurtubi defon tawqquf ne won dañ ci taxaw ndax affaire bi affaireu mom ñu lérul ndax kenn tamit manu la wax ne mbir mi dafa lér nañ ndax mom mi mu wax ni bu doon léré na nonu mais du am wuté ci borom xam xam yi rahmatullah alay ni nan gis nako ni na gisunu ko ni na lañ ci taxaw duñu ci am ben avis lolu muy yu am solo yo xamne kep ko xamantene ni kuy sakku xam xam la wala borom xam xam kuy wote borom xam xam ay teggin la yo xamne fokk nga nek ak mom nga incarner ko te tamit diko jangal say talibé ndax tamit yu melni motax bo gisé ñi len top ñi ci bari xawa mel non moy ne ñoy fekk len lo xamne dañ nan imam malik mo na li ñu ne wa yow maliki lan sanni fele ya subhanallah malik sanni fele melni imam malik mom rahimahullah don top comme ñun ni ñi ñëmé yalla nga xamne dañuy top rek di xalat lu ñu neex ñu def walla di wax ci diine ji lu ko neex melni mom lim doon wax nekul won ni limi wax da ko doon tek ci ay adilla yu leer walla bu amul lo xamne texte yu leer ci alcorane wala sunna bagage yim ci dota am mu fondé wu ci lolou dal di wax da dañu fa ndaron nalaw ba ñoom ñepp ci yam dañ doon nalaw ba yewu rek lek bu sour ne ay wali la dedit motax taxaw naan ay wax joj laysa bi shay'in walla gadhil hikma laysat bi shay lolou njumte gu reey la di tarxis gu reey ci kiko def ta tamit ak kum man di doon kenn du la ci top ta baxna di mettre en garde surtout ñi nga xamne ñoy sen talibé ak ñi nga xamne dañ leen di dégg légui nak kon biñu gisé qissa bobu di al isra wal mi'raj gisoon nañ ne ci suba ga mom alayhi salatu wassalam niko wa makka tero bam len ko waxe abu jahl a leur tete ken way way waxo fi deug ni wangi won tatchu ni japp sen bop ñepp di wan ne ko waxo deug ba al mutamim ibn abi ne ko saw yi nga don avant tay mom yi nga don wax yeb lu bax lu ma doon deug la waye tay mom waxo deug nax mano fa dem lolu gisoon nañ ko ak ñi nga xamne ño ci murtad nekkon ay julit genn ci diine ji ndax lolu moy ak ñi nga xamne ño ko gëmoon lool comme sayyidina abu bakrin fazu tasdiq faza comme li sayyid al haji malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu dalli won wax dañ gisoon ko ci jota bi wessu waye lendemain muy ci suba ak isra al mi'raj du xew xew bobu rek ci am kon xew xew bi ci ñeuk moy yenenti bi alayhi salatu wassalam dafa ñew bi mu ñibise suba jot mu dem ci kaaba gi amna ci yenn riwaya bu ya ummu hani bi di sayyidatuna ummu hani nekkon sœuru sayyidina aqil ak sayyidina ali ak sayyidina jaafar radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim amna ci riwaya mbo xamne neena yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu joge al isra wal mi'raj ba ñew wax mako ci suba gi nara genn nara dem ci kamba gi dama tey ci yere ne ko ma ngi lay ñaan bu fa dem wax len ko ndax bokay wax mushriku ne ñu lay weddi yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko na len ko wax bi mu deme gis nañ abu jahl la fa gis mu yu nit ñepp ñew mono yonnati bi alayhi salatu wassalam netali len li nga ma netali legui la wax yonnati bi alayhi salatu wassalam netali ko ñu weddi ko lol moy xew xew bi ndeuk ci bes bob waye amna benen xew xew bo xamne dafa xew ci bes bob muy ca suba isra wal mi'raj ba fajar gi xare ca jour bob bes bob non lolou xew xew bobu di lan muy julli gi nga xamantene ni sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñewna dal di koy julli yonnati bi alayhi salatu wassalam wan ko waxtu yi muy waxtu julli xam nga ci kaw julli la fa jele waye julli dafa am ay waxtu est ce que heure buma neex la julli wala bok 5 julli yo ñu ñu jox da ngay ñew tok ben jour ni comme bo xeye ci suba gi nga julli 5 mu jeex a dedet lolu nak le sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ginnaw biko wa makka bim len ko waxe ñu weddi ko bi nga xamantene ni ki la zawal moy ki la jant bi nek au zenith ba xawa jeng ba waxtu tisbar jot bam jeng bi mu jenge tuti ci le sayyidina jibril ñew dal di koy jangal waxtu yi lol nak hadith yoyu moy imamatu jibril jite gi nga xamne mom le sayyidina jibril jite alayhi salatu wassalam ginaaw al isra wal mi'raj ci suba ga lolou dal di koy won waxtu yi lolou imam ash-shafi'i dal dina koy solo nako non imam ahmad ibn hanbal nako non imam abu daud ak at-tirmidhi solo nako to imam at-tirmidhi bim ko solé solo we mom dal dina ne hasan la moy wa hasanahu mu dal dina hadith bu hasan la bu valid la waye nako non imam at-tahawi ak al-bayhaqi ñom solo nañ ko ñom ñaar ñi jele ko ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma nako nonu imam ahmad dal dina koy solo ak imam an-nasa'i ak imam ad-darqutni ak al-hakim imam al-hakim mom bim ko solo we dal dina koy wëral ta imam az-zahabi dal dina koy deugal dal di koy appuyer ci wëralam gog mom sayyidina al-hakim an-naysaburi rahmatullahi 'ala al-jami' ne ñom ñi di imam ahmad an-nasa'i ad-darqutni ak imam al-hakim ñom jeulewuñ ko ci imam abdullah ibn abbas comme at-tahawi imam at-tahawi al-bayhaqi rahmatullah alayhim mais ñom ñu ko jeule ci jabir ibn abdullah di sayyidina jabir radiyallahu ta'ala anhu wa an abi nako non imam ad-darqutni tamit al-hakim solo nañ ko balegi nako non al-isma'ili solo nako ci mu'jamam ak ibn sakan tamit solo nako ci sahiham me ñom ñu jël ko an anas ñu jël ko ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anil jami' nako nonu imam ad-darqutni solo nako ci sanad bo xamne jayyid la bu bax la me jël ko ci benen sahaba muy sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anil jami' nako non imam an-nasa'i solo nako muy yenen yon gis nañ ne yon bu ndeuk bi imam abdullah ibn abbas tayma at-tahawi ak imam al-bayhaqi jele ko ci mom deuxième yon bi mu jaar ci jabir ibn abdullah ñom ñep di ay sahaba radiyallahu ta'ala anhum imam ahmad ibn hanbal dal dikoy solo imam an-nasa'i ad-darqutni al-hakim dal dikoy wërel nako nonu lolu moy ci sayyidina jabir mu jaar ci benen yoon bo xamne imam ad-darqutni ak al-hakim ñom solo nañ ko nako non al-isma'il ak ibn sakan ku sahiham me mu jaar ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum way imam ad-darqutni solo ko ci benen sahaba mu abdullah ibn umar ibn al-khattab nako non imam an-nasa'i ak al-hakim dal dinañ koy solo ta imam al-hakim bim ko solo we dal dina koy wëral imam az-zahabi dal diko ci appuyer mu jelo ko ci benen sahaba di sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum nako non sayyidina ishaq ibn rahaway di sayyidina ishaq nekkon andado sayyidina ahmad ibn hanbal ibn hanbal radiyallahu ta'ala anil jami' mom solo nako jele ko ci abu mas'ud al ansari radiyallahu anhu nako non sayyidina abdur razzaq mom dal dina koy solo di abdur razzaq nako non ishaq tamit solo nako an abi sa'id ñu jele ko ci abi sa'id al khudri di abi sa'id al khudri nako nonu jele nagn ko tamit ishaq jele nako ci abi bakrin moy buñ la né ishaq moy ki la sank di ishaq ibn rahaway rahimahullah jere nako ci abou bak ibn muhammad ibn amr ibn hazm mu jele ko mom ci bayam bayam jele ko ci mamam amr ibn hazm radiyallahu ta'ala anhum imam al hafiz ibn hajar waxna ci al matalib al aliya ne sanad bobu bu hasan la waye nako nonu imam ibn ishaq borom asyar wal maghazi momit solo nako budé riwaya imam ibn ishaq comme ko ci sira la nek ta gis nañ ne hadith bi yoon yu bari ak sahaba yu bari nga xamne ñom la jaar moy hadith bo xamne comme ni al hakim wax mom dal dina koy wëral légui version imam ibn ishaq bi nako non waxon nañ la tamit ke ne imam at-tirmidhi ak imam an-nasa'i ak imam ahmad ak yoy solo nañ ko ta imam ahmad sanadam muy ki wam ahmad shakir ash-sheikh ahmad shakir rahimahullah neena isnaduhu sahih mom imam ibn ishaq muné wa hadathani utbah ibn muslim مولى بني تميم عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير بن مطعم وكان نافع ولو كان نافع كثير الرواية عن ابن عباس أنه قال لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام فصلى به الظهر حين مالت الشمس ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس ثم صلى به العشاء الآخر حين ذهب الشفق ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر إلى آخر الحديث كون إمام ابن إسحاق منه tanetalinama utba ibn muslim mawla bani tamim nekon ni ko gorelo nekon wa bani tamim an nafi'in mujele ci nafi' ibn jubair ibn mut'im di nafi' di domi sahaba bobu di jubair ibn mut'im ibn adi jubair ibn mut'im ibn adi mom gison nagn ko bo yagul di jubair ibn mut'im bokon ci domam yoy munewon djel len seni xej seni arme ñu dem protéger yonentima alayhi salatu wassalam ginnaw bi nga xamantene ni mom lolu la waxon kene mokoy protéger dem ngir mu wër kaaba gi wané ko ci kaaba kene moko protéger bu joge taif kon domam di nafi ibn jubair mo netali moyum la ci mom la utba ibn muslim jele ci mom mom imam ibn ishaq munewa kana nafi'un kathir ar-riwaya an ibn abbas muneta nafi ibn jubair bi rahmatullah alal jami' neena ku bari won la lu muy solo di jele ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma سيدنا عبد الله بن عباس من لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باغا خامتيني ني تي لانو فراتال جولي تي يونت بي عليه الصلاه والسلام تا لولو موي صبيحه الاسراء كوم نيغا خامن نون لاكو بوروم خام خامو سيار يي واخا كوم نيكو امام الحافظ ابن حجر واخا تي الفتح monakon atahu jibril sayyidina jibril alayhi salatu wassalam dafa dikkel alayhi salatu wassalam yonent bi alayhi salatu wassalam fa salla bihi adh-dhuhra hina malat ash-shams mu dal dikoy jite djulil ko tisbar bi nga xamantene ci la jant bi jeng moy bim nekke au zénith ba jeng touti budene genn nga ci kër gi nga xamné jant bi bu noté au zénith mom la lépp di am ndax jant bi mu néké au zénith lu tim lu né dina am bénn kër lool nang ko ci génné après bu djéngé légui nak bu joggé fo ba djéng ci zénith bi djéng rek lolou bi nga xamantene ci la jeng ci le sayyidina jibril dal di ñew ci bes bobu nga xamne ginnaw bi ko wa quraysh dal di wedde ne ko demo won fen bi takusan gi joté tisbar joté thumma ginnaw gi salla bihi al asra hina kana dhilluhu mithla mune bi kon sayyidina jibril ñew dal di koy jité tisbar dal di dem takusan dal di jot mu ñew ban heure la julli kon xolatis moy da ngay japp heure yi moy ne kon tisbar kagn la tisbar heureu tisbar moy bu jant bi nekké au zénith moy nek ci ndol mbaxtalu asaman ci digg bi ba jeng commencé jeng bu jengé rek lolu moy heureu tisbar jotna légui bi takusan nak takusan summa ginaw gi sallabi al asr mu ñew dal di julli djite ko lan takusan hina kana ghilluhu mithla bi nga xamanteni ni ci la kero nit ki wala lu man di dom keram bu tolle ni mom moy sa ker bu yok xam nga bu la jant bi timé jant bi day moy affaire day bouger après dina am jamono jo xamné yaw sa bo xolé sa ombre day tolok yaw mune wala bam tolle nonu ci la ñew julil ko lan julil ko takusan summa ginaw gi salla bihi al maghriba mu dal di ñew julil ko mom sayna jibril bi timis hina ghabati ash-shams bi jant bi dal de fadu gisatuñu ko moy bi nga xamantene ni ci la dem teddi jant bi dem ken gisatu ko fi moy heure timis summa ginaw gi salla bihi al isha sayna jibril alayhi salatu wassalam ñewat di ñentel yon julli jite yonanti ma alayhi salatu wassalam al isha al akhirah muy muli ñu nan ge gu mu jugi ndax dafa am luñ nan timis dañ koy wax isha al ula bi nak ge ñu nan ko al isha al akhirah muy ge bu mu jubi hina kagn dhahaba ash shafaq moy bi nga xamne xonku xonku yoyu di fi nek bu jant bi duggé bu duggé xonku xonku yoyu dess bam démé complètement ci la ñew dal likoy lan jité li nga xamantene ni moy ge summa salla bi subha hina tala'a al fajr ginaaw gi mu daldi koy jite sayna jibril ñewat jite ko suba bi nga xamantene ci la fajar xar lol moy premier jour bi kon gis nañ ne fa la tambale tisbar lol motax ñuy wowe tisbar al ula julli bu ñeek bi ndax lan sayyidina jibril alayhi salatu wassalam mom la ñeek jite alayhi salatu wassalam ginaaw bi nga xamantene ci la ñu faratal juromi julli ci mom guddit al isra wal mi'raj kon tisbar la tambale julli ko kagn jite ko kagn bi nga xamantene ni ci la jant bi jeng nek ci kaw ba jeng commencé jeng dal li koy jite takusan ginaaw gi bi nga xamantene ni ci la ombram dal di tolok mom ombru lu nek dal di tolok limu don bure nit ombram tolli kana dhilluhu mithla ombram di takanderam tolok lolou ginaaw gi mu ñew julil ko jité ko timis wan ko heureu timis moy lan bi nga xamanteni ni ci la jant bi dal li duggé nak coucher du soleil mu ñew julil ko gé kagn bi nga xamanteni xonko xonko yi nga xamne bu jant bi duggé da fi dess ku xol horizon bi du ko gis ba mu démé ba jeex tak mu dal di ñew julil ko gé waye mu julul ko fajar kagn bi nga xamantene ni ci la fajar gi dal de xar moy a moy nak bu deggu bi al fajru sadiq ndax dafa am bo xamne bu ñeek bi mom lañ nane al fajrul kalib nga xamne day melni da ngay jekki ci bir guddi gi lata fajar bu deggu bi jot da ngay jekki mu melni lu leer nañ bo xole ci horizon bi mais du bob après day lendemain bu mu djubi nak buñ nane fajar xarna bobu bi mu joté mu ñew dal dikoy dulil fajar juromi julli yango tisbar euro tisbar kon won nako euro takusan euro timis euro geak euro suba summa ginaaw gi lol moy premier jour bi jaahu fa salla bihi dhuhr kon isra ginaaw isra ke suba ga gis na ñaari xew xew yi am moy lan weddi wax gu mu wax wa quraysh ke ne joge na fele ñu dal di koy weddi demone na jerusalem rek la len wax waxu len sa meraj ñu dal di koy weddi waye bi tisbar jotté sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew dal di koy wan heure yi waxtu yi nga xamne julli yi mu jeli won ci guddi gi dafa am nak ay wax comme li borom bi wax inna salata kanat ala al mu'minina kitabam mawquta deug julli de dafa julli dafa nek ci way gem ni mu nek lo xamne dañ ko faratal ci ñom waye mu am ay waxtu yu précise ay heure yu précise du heure bu ma neex la koy defé ay dama tayel na baye ba nek en forme dedet affaire yi dafa am ay heure yo xamne nek nga en forme nekon en forme ce humour neex nam nakarina suñu yon newu ci dang koy def ci waxtu kon te suba ga nak kon premier jour bi lolo xew te suba ga fuma ginaaw gi jaahu sayna jibril alayhi salam dal di dikkel alayhi salatu wassalam fa salla bihi dhuhra min ghadin hina kana dhilluhu mithla kon mu ñewat te suba ga dal di ko julli tisbar cette fois ci rek tisbar bi heure bi ko julli bokol ak heure bi mu julli won demb ndax demb lan la waxon dafa julli won tisbar bi jant bi jengé nekke ci digg jan asaman ci bañ jeng ci la koma ci la ñew julli tisbar tay nak ci suba ga ah mu dal di julli tisbar waxtu wa nga xamanteni ni fa la julli won moy ba jant ba takandeeru ku nek tolle ni lolu non comme nit ki bu taxawé takandeeram tollo ak mom te heure bob mom lañu gisoon ci dembu ba ne lan la won heureu takusa fele julli tisbar summa salla al asr dal mu dem bi takusan joté nak summa salla bi al asr mu ñew dal di koy julli takusan hayna kana dhilluhu mithlay dullil ko takusan bi nga xamanteni ni ci la takandeeru nit ki wala lu man di do nek deux fois moy takandeeru villu moy mom alay saatu sam bu taxawé ak nit ki bo taxawé sa takandeer nek ndax jant bi fim lay fété tax day lu muy gina jeng yow sa takandeer bi gina yaar di gina soy ba nga xamanteni nak ci la takandeeru nit ki di amé ñaari di nek di doubler taayu nit ki ci heure bobu la ñew julil ko takusan te ci demb ga ba nga xamanteni takandeeru nit ki dafa amone taayu nit ki rek la won lolu di takusan summa salla bihi al maghriba ginnaw gi sayna jibril alayhi salatu wassalam dal di ñew dal di koy jité timis hina ghabat ash shams li waqtiha bil ams mu dal di koy jité timis bi nga xamantene ni ci la jant bi jeng comme heure bi ngi ko julli won dem xam nga gisone nañ le premier jour bi timis kagn la ko julli hina ghabat ash shams deuxième jour bi tamit hina ghabat ash shams bi nga xamantene ni ci la jant bi daldi jeng moy bi ci la jant bi daldi duggu gisatuñ ko faddu gisatuñ ko moy couché bi li waqtiha bil ams même heure dim fuma ginaaw gi salla bi al isha amu dal di koy jite takusan no ge ge al akhira gu mujugi xon na le timis dagn koy wo al isha al ula waye muné kon fuma salla mu dal di ñew mom sayna jibril alayhi salam salla bi mu jite yonnati ma ali saatu sam al isha al akhira muy ge liñu xamé ci ge hina ginnaw ba nga xamantene ni dhahaba thuluthul layl al awwal thuluthul layl al awwal moy un tiers bo goudigi moy bo xajé goudigi def ko ñetti parti bi nga xamantene ni un tiers bu ñëk bi dem na xam nga bo xajé goudigi comme ñu na la goudigi mu ngi commencer 18h30 di jeex 6h30 da ngay jël 6h30 ak 18h30 ngay xol sen digënté ñaata heure la bo xamé ñaata heure la nga xaj ko ci ñetti xaj boko xajé ci ñetti xaj premier xaj bu ñëk bi ba mu jéxé hina dhahaba thuluthul layl al awwal un tiers guddi bu ñëk bi un tiers bu ñëk bi ba mu jéxé rek ci la ñëw dal dikoy julil lan dal dikoy julil ge bu wuté heure bu bim jullu won dem dal di dem summa salla bi subha sayna jibril alayhi salatu wasalam dal di ñew dal di koy jité suba waye musfiran ghayra mushriq mu dal di koy bobu nak bim ko koy jité xam nga beulé dañ la waxon bi fajar gi demb bi fajar gi xaré moy di commencer dina commencer di lèr tout mais def lendeum gaangi fi ba légui mais bi mune musfiran bir mi dal li lèr ghayra mushriq waye nak jant bi gennul leer na me jant bi gennugul ci heure bobu lako julle lako jite summa ginaa gi bim defee lol sayna jibril qala mun ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam mun yanantibi alayhi salatu wassalam woko nako ya muhammad muy moy suñu sang sayna muhammad alayhi salatu wassalam neko hadha as-salatu fi ma bayna salatika al-yawm wa salatika bil ams neko nak as-salat nako yow sayyidina rasulullah alayhi salatu wassalam as-salatu julli moy heure julli fi ma bayna salatika al-yawm wa salatika bil ams heure julli mo ngi nek entre ce julli tayji ak julli dembe moy heure yi lol la amna ci ben riwaya dane summal tafata mu dal bi mu julle yoy yeb il tafata moy sayyidina jibril dafa gestu khol yonentibe alayhi salatu wassalam neko ya muhammad sallallahu alayhi wasallam hadha waqtul anbiya min qablika wal waqt ma bayna hadhain neko lolou moy li moy version imam at-tirmidhi wax ji may wax neena bi mu julle pare dafa moy bu mu julli dafa tourner khol yonentiba alayhi salatu wassalam wo ko ne ko yow muhammad alayhi salatu wassalam hada li de waqtul anbiya moy euro yonenti alayhi salatu wassalam waqtu yi yonenti alayhi salatu wassalam min qablika yila jitu won wal waqtu waqtu julli nak julli la dox ma bayna hadaini mu ngi ci digeunte ñaar yi moy julli bu ci nek comme buñu jëlé tisbar kon waxtu tisbar dafa am début ak commencement dafa am début ak fin bo moy tambali ak fumu jeex moy né tisbar kañ lay jot bu jant bi jengé nek au zénith ci jom waxtal ba jeng tisbar jonne wayé dina dem waxtu wo dafa yaatu day dem ba ni nga xamantene ni nit ki mom ombram day tolni tayam moy takandeeram day tolok mom lolé digënté ba jant bi jéngé ba ñi nga xamanténi ci la sa takandeer di tolok yow lolé waxtu tisbar la lolé la bëgg wax lolé lay wax né wal waqtu ma bayna hadayn légui da ngay gis né bo sétlo ci ki liñu gis ni ci hadith yi da ngay gis ne tisbar amna waxtu mom lañ nane waxtu muwassa moy waxtu wo xawne mo xamne dañ ko yaatal comme liñ la wax sank bajant bi jengé bani nit ki tayam di tolok mom ombram di tolok mom takusan fi nga xamantene ni ci le nit ki fan la tambalé mo mu ngi tambalé fi nit ki ombram di takkaneram di tolok mom ba kagn ba ni nga xamantene ni ci la ombre bobu di takkaner bob diko doubler tayam diko doubler ñaar waye timis ne gis ne timis mom changé wul ndax motax mu ne la summa salla bihi al maghriba hina ghabat ash shams li waqtaha bil ams mu dal dikoy jité takus timis comme ba jant bi duggé comme ni nga xamantene ni waxtu wam ko jité won dem lolou moy waxtu timis waye nak li moy ci riwaya bi nañ ci wax ba pare moy ci hadithatu xew xew jite imamatu jibril lolou sax lako borom xam xam yi rahmatullah alayhi di tuddé bo dégué ñaan fi hadith imamatu jibril ci hadithu jite jibril alayhi salatu wassalam bi lañ ci djublu hadith bi ginnaw al isra wal mi'raj kon timis dañuy gis ne ben waxtu la legui bu ci teggu ta ge dañuy gis ne mom mu ngi commencer fan bu xonku xonku yoyu daldi fadu daldi dem jeex disparaître ci horizon bi ba kay un tiers bu ndeuk jeexitaay ba un tiers ba un tiersu guddigi di jeex hina dhahaba thuluth al-layl al-awwal un tiers bu ndeuk bi bu deme fofu moy fofu la yam ba legi ci ki bi ni legi fajar gison nañ ne bu ndeuk bi lan la won fajar mom mo ngi tambale bu jant bi xare motax amna ci ben riwaya bude fajar mom da nek lan moy bu jant bi xare moy premier moy fofu lay commencer waye di dina dem waxtu fajar di dem balan bani mi lere nañ mais jant bi jogou lat jant bi du jog da lol dafa am difference lere na ak jant bi jog na bokul ndax buy lere non day wone ni jant bañu waju jog waye fek jogou lol lepp day dug mo ra asfara bamou lere musfiran waye ghayra mushriq waye jant bi nak daldi wuy daldi 5 nak kon lolou moy waxtu yi nga xamantene ni moy waxtu julli li nga xamantene mom la sayyidina jibril alayhi salatu wassalam dal di ñew jangal ci wan ko yonentiba alayhi salatu wassalam ginnaw bi nga xamantene ni ci lañu ko jox ci julli laylatul isra legi nak mu dess maghrib yunuy gattal la ngir baña gina yag ci buntu bi moy ne ndax dafa am ñaari bo gisee tisbar ak takusan heure yi yeb nak amna wute ci borom xam xam rahmatullah alayhim na hanafiya yi rahmatullah alayhim ñom bokku ñok li wa jumhur di wax ci heure yi comme yi ni waye lolu fogna ndax ñom par exemple bu legge ñom dañ ne kañ la gebe di jot moy ñom no se no waxu ñu ki yu xonku yi de yi nekk ci horizon bi moy yu wex yi fek yoy demu ni ge jotam lolu ak yeneen yi tamit am nañ ci ay wute ak wa jumhur waye pour baña gina dugg ci baña dugg ci khilaf yek yoyu lolu dañ ci yem non legi nak timis heure timis gis nañ ci hadith bi ne lan heure timis ben la heure bim ko julli won dem ci lako julli wat tay lolu nak laaj bi moy est ce que timis dafa am ñaari waxtu comme niñu gisse ci yeneen yi ñu am ñaari waxtu moy waxtu wo xamne da am waxtu wo xamne début bi ñu ne a jeexé b est ce que lo amna ci timis ndax timis gis nañ ne heure bi ko sayna jibril jito ñanti ma lay saatu salam même heure bi lo ko jité wat ci suba lolou nak borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wuti wax bu ñëk bi ñom dañu ne timis ben waxtu rek la am moy comme ni ko hadith yi waxe hadith yi ñu gis ak version yi wax nañ la hadith ñi ko solo ñim wax nañ la ñom ñu ne lolou day wone ne timis ben waxtu hadith yi bi ak version day wone ne yu bari dañuy wone ne lan timis ben waxtu la legi nak waxtu wowo ci lan lañ ko teunk ñu ne moy ci ñu ko teunk ci lan fu nit ki di waji wara julli jappé en tout cas dal di fi lablo sol fi lo xamantene mom lay mouré awram man fe noddu man fe iqam ngir julli ta lolou moy lan mazhabu imam malik en tout cas li gina si ci mazhabu imam malik moy ne waxtu timis ben waxtu la waye nako non imam al-awza'i tamit lolou la wax imam ash-shafi'i tamit wax ji amna ci ngiram moy wax la jo xamne jere nañ ko tamit ci mom ñom nak wax nañ la seen fiñu tek seen wax moy hadithu imamatu jibril bi ñu la wax moy hadithu jite gi jibril alayhi salatu wasalam jite yonent ma alayhi salatu wasalam aqib al isra'i ginaa isra' don ko won waxtu yi kon lolu gis nañ ko lolu mom moy sen argument bi gina reuy waye nako nonu jeule nañ tamit amna ci sen argument yi li nga xamantene mom la suway ibn ghafala dal di solo rahimahullah mune mom deg na sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu nan sallu hadhihi as-salah wal fijaj musfira yani al-maghrib mune mom deg na sayna umar ibn al-khattab ci sanad bo xamne bu hasan la sayna abdul razzaq moko solo imam ibn abi shayba rahmatullah alayhim ñune rahmatullah alayhima mom suwayd ibn ghafala mu ne deg na sayna umar ibn al-khattab nan julli len sen julli gi fek mu ngi ci djublu takusa no timis fek lan moy al-fijaju musfira mune fek yoon yi daldi nek lu leer xam nga jant bi buy dooro duggu moy ne kuy dox ci bitini day dina même boudé jant bi nga dooro duggu day leer yoon yi di nga mëna ragné mune mom soway den rafala de gëna sayna omar ibn al-khattab di wax lool kon lool bokku ci sen argument légi benen wax bi moy né que né bien sûr kon wax bu ñëkk bi ñam ñoko wax moy li nga xamné moy mazhab imam malik ak imam al-awza'i ak imam ash-shafi'i rahimahullah légi benen avis bi moy né timis ginna guddul loolu du ben waxtu rek la am comme ni nga xamantene ni ga hadith imamatu jibril bi lol lay wone ñune lan ñom jeexital timis moy day commencer bu jant bi duggé ba ni nga xamantene ni nonu la fi geedi joté moy bu shafaq yu xonq yoyu muy xonq yoy di nek ci horizon bi ba jeex fek jeexagul buy jeex rek fofu la timis yam waxtu timis kon dañuy gis ne ñom dañoo bëgg wax lan kéré timis bu jant bi duggé la ba ni géedi joté lool nak tan mo wax wax jot imam as-sawri yahya ibn sufyan imam sufyan as-sawri lool la wax lol moy madhhabam nako non imam ahmad ibn hanbal ak imam ishaq ibn rahowi nako non imam abu thawr tamit lol la wax ak hanafiye ak tamit len ci shafi'i mo taxuma la lolou wax bu ñeek bi ci ngiru imam shafi'i lolou lañ wax tane ben waxtu la waye ñom amna ci ñom ño xamne nenañu affaire bi dafa am ñaari waxtu commencé bu jant bi duggé bani geedi joté ta lolou deuxième avis bi mom la imam an-nawawi rahimahullah daldi wëral ne moy li nga xamne mo wër ta imam ibn al-munzir mom la tan mom imam ibn al-munzir rahmatullah ala al-jami' legi ñom lan moy seeni dalil ñom ñune ñun suñuy dalil bokku na ci hadith bo xamantene ni hadith sayna abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mune ci hadith bi yaronte bi alayhi salatu wassalam nga xamne hadith la bo am da ko yegati ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam wa waqtu salati al-maghrib ma lam yaghib ash-shafaq mune ta euro timis mu ngi jot euro timis fek shafaq yoy mo xonk yoy demul ba jeex lolou moy sen premier argument ñom ñi wax ji legi nak ñu amaat benen ne dessa nañ ay argument ba legi moy hadithu sayyidina abi musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ci nit ki nga xamne dafa ñewoon ci yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di koy laaj dafa am ben way bu ñew ci yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di koy laaj euro julli waxtu julli bi mu ko laajé yonnati bi alayhi salatu wasalam dana ko julli lak ñun julli lak ñun moy def fi nga julle ñun mu julle mom premier jour djulli ci début waxtu yi comme li sayna jibril def fi djulli début waxtu bu joté rek comme tisbar bu joté rek bu jant bi jengé rek yonentou mari sahab djulli ñu noot bi ñu djul te suba ga mu bayyi ba takandéro nit ki di tolo nit ki ombre bi di tolo tay nit ki mu dal djulli fofu tisbar takusan mu julli ko comme waxtu won waxon ba ombre nit ki nek deux fois timis gi nga xamne nak moñu fi gina intéressé ci hadith sayna abu musa al-ash'ari bi mom ci waxtu wu ñeuk moy jour bu ñeuk bimu nako julli lok ñun waji don laaj waxtu dem te bi dafa dugg rek yaronte ma lay sar sa julli timis ci deuxième jour bi mu yéxal timis jotté moy heure bobu non jotat dalde bi duggu mais yonnentou ma lay sar sam julli wul timis daldi koy tok julli wul ba ni nga xamantene ni ci la xonk xonk yoy di waja dem rek yonnentou ma lay sar sam daldi fa bañi dem yonnentou ma lay sar sam daldi julli fof timis ba paré lan la wax waji ginaaw gi dafa tourner ci mom ne ko ne ayna sa'il ana ci doon laaj ñu ne ko mu ngi waji ne ma ngi ni ci bir mbolo mi ci bir jakka ji mu ne ko waxtu wi moy entre li li nga gis demb heure yi ma julli demb ak tay waxtu wi moy digeende yoy ah ñu gis ne kon timis bir mi changement deke amna da ali sattu salam ta hadith bi fan la xew madinatul munawwar ala sakin afdalu sa'd wa salam ta hadith bi imam muslim ibn al hajjaj solo nako ci sahihah moy hadith bu werr imam at-tirmidhi ak imam an-nasa'i dal dinañ koy solo benen argument bo xamne ñom nenañu ba legi taxaw len desenañ benen argument moy hadithu zaid ibn thabit bi radiyallahu ta'ala anhu limu non wax nan marwan ibn al hakam fek mo nekone gouverneuru madina rahmatullah ala al jami' muneko sayna zaid ibn thabit nekone sahaba radiyallahu ta'ala anhu serigne imam ibn abbas bu mag bobu c'est que comme que marwana nekone gouverneur bi mom du sahaba mo fa nekone gouverneur ngir wa banu umayya mom nak sayna zaid ibn thabit dafa sennu ne marwan dal mom sa buy julli ci saru gatti lay tari timis buy jita timis munako lan motax yow ma gis li ci yu gatti rek lay tari ta yonnati bi alayhi salatu wassalam don na tari ci yu gudd yi gina gudd ba pare ne ko araf don na tari suratul araf legi ngane ma me taxaw li ni li an lan mo ci wanene timis mu ngi don na tari araf lan mo ci wanene timis dafa gatt dafa am dafa gudd bo ke du ben wax ñu ne la ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam bu doon jang alquran mom harfan harfan comme ni ñuy ci hadisi moy ni mom du jang ko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin non non doon lool jang non la yonnati bi alayhi salatu wassalam bu doon jang ko bu ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim non la doon def mune no mune gay ñom ñune kuy jange non doppu ci di respecter tartil bi diko jange ni nga xamne non la ko suñu borom bëgge ta di prononcer mbir yi ni mu waré lolu tay matal ruku'a yek sujudi lolu day wone waxtu bi dafa gudd motax na araf du sar bu gatto boko naré jangé non lohu akbar lol de boko jangone ci réewi wolof kèn do la fa xaar mo xam ñi am yitté ñi amul luñu défat ñepp kèn do la fa xaar dañu dem seen yoon oh non non imam bi day bay taw ah say do fa wané quoi wax muy tari jara fi melni nit ñi amuñu soxla da nga seen soxla moy la film bi len wa jaraw walla tok di damiyé kan nan attaay ta ñoon moy ñi tané ci ñi damiyé ñi ñew jakka loloy seen ki walla tok rek di polémiquer match bi lolu walla kan bi xew loloy seen soxla ya subhanallah kon ñom ñu né lolu day wone ni waxtu yi dafa gudd ndax en raf ak yaronte mari sar sa nim doon jangé lolu waxtu wi day gina gudd dans Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu mone marwa yonentou balay sar sam tari na ci timis suratul araf ñu ne len wa baxna ñu ne am nañ benen argument buy wane timis du ben waxtu gattewul non même bu de ne hadith imamati jibril deug la ci ben waxtu la xewa ñu ne amna benen hadith bo xamne sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mom moko solo ta hadith bob muttafaqun alayhi la imam al-bukhari imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhi ma ñoko solo sayyidina anas mun yonent bi alayhi salatu wasalam neena radiyallahu ta'ala an sayyidina anas mun yonent bi alayhi salatu wasalam neena idha quddima al-asha'u فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم يونس بن علي صلى الله عليه وسلم بونو جيتلي موي بونو تاجي بلا بي العشاء العشاء العشاء موي رير بونو تاجي رير